الفصل الثاني عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المزاج حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعمودها الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. حدیث مبارک کا ترجمہ ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی آپ مجھے بتائے بعمل ایسا نیک عمل یدخلنی الجنہ کہ وہ عمل مجھے داخل کرے جنت میں وہ یباعدنی من النار اور مجھے دور کرے جہنم سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم معاذ ایک نے بہت بڑے کام کے بارے میں سوال کیا وَإِنَّهُ لیکن وہ بڑا کام لیسیر آسان ہے عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَهُ جس پر اللہ آسان کرے وہ امر یہ ہے کہ تعبد اللہ خدا کو وحدہ لا شریک مانو وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اب وہ امر عظیم یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو زکاة دیا کرو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا قصد کرو حج کرو ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر میں تمام نیکیوں کا دروازہ نہ بتاؤں فرمایا الصوم جنت وہ دروازہ یہ ہے کہ دروازہ جا صوم صفر و ڈھال ہے عذاب کے راستے میں وصدقۃ تطفئ الخطیہ اور صدقات گناہ کا ایسے مٹاتے ہیں کما یطفئ الماء النار جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے وصلاۃ الرجل فی جوف الليل اور وہ خیر کے دروازے جو ہے وہ نماز آدمی کا آدھی رات میں تہجد ثم تلا پھر اس آخری بات کی تائید کے لیے فرمایا تتجافی جنوبہم جدا ہوتے ہیں جنتیوں کی کروٹ عن المزاج بستر سے حتی بلغ یعملون ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا ادلک براس الامر میں دین کا سر نہ بتاؤں وعمود اور اس کا ستون نہ بتاؤں وذروت سنامہ اور اس کی کوہان کی بلندی نہ بتاؤں میں نے کہا بلا یا رسول اللہ فرمایا رأس الامر دین کا امر الاسلام اطاعت خداوندی ہے وعمودها او دین کا ستون الصلاة و نماز ہے وذروت سنامہ او بلندی اس کی کوہان کا الجہاد جہاد ہے ثم قال پھر حضور نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلی میں ان تمام عبادات کا مرکز آپ کو نہ بتاؤں میں نے کہا بلا بتاؤ یا نبی اللہ فاخذ بلسانی آپ نے اپنی زبان پکڑ لی فرمایا کف علیک ہذا اس زبان کو غلط باتوں میں استعمال کرنے سے روکو میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّ لَمُوَخَشُونَ بِمَا نَتَكَلَّمَ ہمارا مواخذہ ان باتوں سے بھی ہوگا جو ہم زبان سے کرتے ہیں فرمایا سَكِلَتْكَ أُمُّكَ گم کر دے تجھے تیری ماں. یا معاذ وہل یکب الناس, نہیں گریں گے لوگ, فنار آگ میں, علی وجوہہم منہ کے بل, یا علی مناخرہم ناک کے بل, الا حسائد السنتہم, مگر وہ جو کھٹی ہوئی ہیں زبان کے, یعنی زبان دانت کی طرح ہے, یہ نیکیوں کو اس طرح کاٹتی ہے جس طرح دانت کی فصل کو کاٹتی. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ. عن معاذ قال قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا یا رسول اللہ, اخبرنی بعمل, مجھے بتاؤ ایک ایسا عمل, یدخلنی کہ وہ عمل مجھے داخل کرے جنت میں, وہ یباعدنی من النار, اور وہ مجھے دور کرے گا آگ. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال اسباب دخول جنت اور اسباب بچنے کا کس سے, جہنم. اور حضور نے جواب بھی دے دیا کہ شرک نہ کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, جہاد کرو, صدقہ دو, یہ اعمال ہے جو آپ کو جنت میں داخل کریں گے اور جہنم سے دور کریں گے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال اسباب دخول جنت, مگر دوسری حدیث میں صاف آیا ہے ما منکم من احد یدخل بعملہ الجنہ, تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دہانی کے لیے اپنا ہاتھ مبارک سر مبارک پر رکھا, فرمایا ولا انا ولا انا ولا انا, میں بھی نہیں جا سکتا, الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی, جب تک اللہ اپنے فضل میں مجھے نہ لپیٹے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا خدا کا فضل ہے. اور اس سوال جواب جو اس حدیث میں ہے, اس سے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا کیا ہے. ٹھیک ہے, قاری نے دونوں حدیثین میں تطبیق یہ کی ہے کہ ایک سبب بمانا علامت کے ہیں, ایک سبب بمعنی مؤثر کے ہیں. اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ عمل سبب دخول جنت کا, یعنی علامت ہے دخول جنت کا, مؤثر نہیں ہے دخول جنت. اور وہاں جو کہا ہے کہ اعمال اسباب نہیں ہے, یعنی مؤثرات نہیں ہے دخول جنت میں, مؤثر کون ہے؟ فضل اللہ. ٹھیک ہے, یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت امن امر عظیم, آپ نے سوال کیا ایک باری امر کے بارے میں, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ سبب کیا ہے دخول جنت کا, تو سبب دخول جنت کا عمل ہے بجمیع امور الدین, اور جمیع امور دین پر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس نے فرمایا آپ نے سوال کیا ایک امر عظیم کے بارے میں جو اتیان بھی اموری دین ہے, لیکن وہ انہ یہ امر عظیم عظیم ہونے کے باوجود لا یسیر آسان ہے, علی من یسرہ اللہ تعالی, اس پر جس پر اللہ اس کو آسان کرے. اب آگے تفصیل بیان فرمائی کہ بھائی دخول جنت و اجتناب عن النار کا سبب کیا ہے, عمل بجمیع امور الدین, وہ یہ کہ تعبد اللہ, تم اللہ تعالی کو واحد لا شریک مانو, ولا تشرک به شیئا, او کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ مانو, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اختیارات میں, نہ عبادات میں, اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں, اللہ کے ساتھ برابر صفات میں بھی کوئی نہیں, اللہ کے برابر اختیارات میں بھی کوئی نہیں, اللہ کے برابر مخصوص ناموں میں رحمان اللہ ہونے میں بھی کوئی نہیں, معبود ہونے میں بھی اللہ کا شریک نہیں. صرف خدا کا ماننا یہ مسلمان نہیں ہے, یہ تو کافر بھی مانتے تھے, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لئن سألتهم من انزل من السماء ماء ليقولن الله لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. بلکہ یہ پانچ توحیدات ضروری ہے, توحید فی الذات, توحید فی الصفات, توحید فی الاسماء المخصوصات, توحید فی الاختیارات، توحید فی المعبودیت. و تقیم الصلاة، یہاں تعبد اللہ کا ترجمہ قارینی کیا ہے وحد اللہ. اس کی دو دلائل ہیں، ایک تو یہ کہ اگر تعبد اللہ سے مراد نماز روزہ ہو جائے تو پھر تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة کا ذکر لغوا ہے. دوسرا یہ کہ تعبد اللہ کے مقابل میں شرک آیا ہے، اور شرک مقابل صلاة کا نہیں ہے، شرک مقابل کس کا ہے؟ توحید کا ہے. تعبد اللہ خدا کو وحدہ لا شریک مانو، ولا تشرک بھی شیئا، او خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ شیئا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء مخصوصہ میں، نہ اختیارات میں، نہ عبادات میں. و تؤتی الزکاۃ، او زکاۃ دو. و تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. و تحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، علا ادلو کا، میں تمہیں نہ بتاؤ، علا ابواب الخیر، دین کے تمام دروازے. وہ تمام دروازے یہ ہے، ان میں سے ایک دروازہ سو میں جنتن، یہ سپ اور ڈال ہے جہنم کے راستے میں. دوسرا دروازہ صدقہ ہے، تطفی الخطیئہ، یہ مٹاتا ہے گناہ کو. کما یطفی او، جس طرح بجھاتا ہے پانی آگ کو. وصلاۃ الرجل، تیسرا دروازہ تہجد ہے اس آدمی کی فی جوف اللیل، اور اس کی تائید کے لیے فرمایا. ثم تلا، پھر آپ نے پڑھ لیا یہ آیت، تتجافا، اٹھتے ہیں جنوبہم، ان کی کروٹ ہیں، نل مزاج، نرم گرم بستروں سے. حتی بلغا، یہ آیت پڑھ کر یا معلوم. ثم قال، الا ادلو کا، اے معاذ، میں آپ کو نہ بتاؤ، رأس الامر، دین کا سر ایک، و عمودہ، او دین کا ستون دو، و ذرمت سنامی ہی، اور دین کی کوہان کی بلندی تین. قل، تو میں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، فرمایا، رأس الامر، دین کا سر اسلام، انقیادی ظاہری ہے، و عمودہ، اور ستون اسلام کا، الصلاۃ و نماز ہے، و ذروت و سنامی ہی، اور بلندی اس کی کوہان کا، اونٹ اونچا ہے، اونچی اونٹ میں کوہان اونچا ہے، اس کا آخری سر جہاد ہے. یعنی اگر اسلام بلند کرنا چاہتے ہو تو نماز روزہ سے اس کی بلندی نہیں ہے. یہ تو منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے. مومن اور منافق میں مبیل امتیاز اگر ہے وہ جہاد ہے. وہ ویقول الذین آمنوا لولا انزل سورۃ، علی ایمان کہتے کیوں وہ سورت نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم ہے. فاذا انزلت سورۃ محکمۃ ذکر فیہ القتال رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک کنظر المغشی من الموت. مومنین تو کہتے ہیں وہ سورت آئے جس میں جہاد کی اجازت ہو، اور جب ہم نے وہ سورت قتال نازل کی تو منافقین آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے موت کی غشی ان پر تاری ہے، مری ہوئی آنکھوں سے. ٹھیک ہے، اب جہاد نے منافق اور مخلص کو جدا کر دیا کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور قرآن نے بتایا، ہل آسے تم ان تولے، تم اگر تم نے جہاد سے انکار کیا، تفسدوا فی الارض، تم آپس میں لڑو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو. اس کا معنی یہ کہ کوٹھی کی چھت پر بارش ہوتی، چھت میں پرنالہ ہے، پرنالہ پانی لے کر اتارتا ہے تو چھت میں پھوز رہتی، اگر پرنالہ نہ ہو، پانی پر کڑا ہو، تو وہ چھت کو ساڑ دیتا ہے. انسان کا بدن چھت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ غصہ، وہ بارش کا پانی ہے، جہاد پرنالہ ہے. جب پرنالی سے غصہ نکلتا ہے تو رحنا اوینا، اور جب یہ جہاد کا پرنالہ ٹوٹ جاتا ہے تو غصہ اندر ہوتا ہے. اب خاون کا غصہ بیوی پر، بیوی کا خاون پر، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر. وہ تو قطعوا ارحامکم، تم ایک دوسرے کو کاٹو گے. ٹھیک ہے، یعنی تو جہاد ضرور کرو دوستو بزرگو. اور بلندی اسلام کی کوہان کی الجہاد جہاد ہے. ثم قال، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، الا اخبرک، اے معاذ، میں تمہیں خبر نہ دوں، بملا کے سات مرکز، ذالک کلی ہی، پوری دین کی مرکز کی خبر نہ دوں. قلت بلا یا نبی اللہ، فاخذ بلسانه، تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑ، اس سے کسی کو گالی مت دو، غیبت مت کرو، چغل خوری مت کرو، جھوٹ مت بولو. فقال فرمایا کف علیک لسانت علیک هذا، یہ زبان روکو. میں نے کہا یا نبی اللہ و ان لمؤاخذون، ہماری پکڑ ہوگی بما نتکلم، ان باتوں سے جو ہم بات کرتے تھے. قال حضور نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، گم کرے تجھے تیری ماں، یعنی تو مر جائے اے معاذ. وهل يكب الناس، نہیں گریں گے لوگ آگ کے اندر. على وجوههم، منہ کے بل، او على مناخرهم، ناک کے بل. الا، مگر وہ لوگ گریں گے، حسائد، جو کھٹی ہوئی ہیں زبانوں کی، یعنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، وہ جہنم میں. رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ. Thank you.